السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سنقرأ على سورة لقمان. هي سورة آية 31 نمبر صحيفة میں قرآن شريف میں لتي آية تنزيل جي حساب سان 57 نمبر آية هي گھنو عرصو اڳ میں لتي آية عنكبوت کان کي ڳالهيون آهن جيڪي عنكبوت هن ۾ ساڳيون آهن पर हिन में के जेके हिकमत जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके वसियत आहे पंहिंजे पुट खे लुक़मान अलैहि इस्लाम चए थो जेका उहा ॼण तौरात जो ॼण नेमल बदल आहे तौरात जो हिसो आहे तौरात जहिड़ी आहे जेका टेन कमांडमेंट्स आहिनि ऐं पोइ मतिलबु त उन जहिड़ो मज़मून हिते अची गुज़री चुको हिन में सूरत बनी इसराईल जे 22 आयत खां वठी अॻिते जेके नसीहतूं आहिनि उहे साॻियूं हिन में आहिनि पर साॻियो हिन में शुरू में जेके आयतूं 11 आहिनि उहे मोहम्मद सलाहु वसलम जो जेको मिशन जी मिशन जेका मिशन जेको आहे कुरैश सां ॾियणु वठण जो पोइ के मञण वारा आहिनि के न आहिनि मञण वारा उन जूं ॻाल्हियूं उहे अचनि थियूं पर हिन में शुक्रु हिकमत माण्हू उहो कंदो जेको अलाह जो शुक्रु कंदो अलाह खे सुञाणंदो अलाह जो ख़ौफ़ हूंदो त शुक्र जी वॾी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो अलाह जो बि शुक्रु कजे माण्हुनि जो बि शुक्रु कजे अदा कजे जेके चङाई कनि था असां सां वग़ैरह त उहे ॻाल्हियूं धरती ते कहिड़े नमूने सां हलजे लाम तमशिल मर अकड़ ला तमशिल अर्द मरहा दक जी न हले फलाण फलाण अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि हिंदुअ जे वक़्तु पढ़ंदासूं त इनशा त हीअ तमामु हिकिड़ी सुहिणी सूरत आहे ऐं पंहिंजो ॿारनि खे पढ़ाइण जे लाइ मतिलबु त औलाद खे सेखारण जे लाइ जेकॾहिं के पैसेजिस क़ुरान वञा वठिजनि त हिकिड़ो हीउ पैसेज वठिजे सूरत लुक़मान जो ऐं ॿियो पैसेज जेको बनी इसराईल सूरत बनी इसराईल में आहे वालदेन सां चङाई करणु ऐं हीअ करणु उहो करणु त इहे सभु तौरात जो ॼणो हिसो आहिनि तौरात जहिड़ियूं आहिनि हाउज़ बिल्ला हिन शहीद हुआ हिनजी माण्हू हिकु मशहूरु हुयो पोइ के चवनि था त हाबिश में हुयो या मिस्र में हुयो या नुबिया इहो इलाइक़ा जेके आहिनि हिन में के चवनि था त हीउ हाबशी हुयो ग़ुलाम हुयो वग़ैरह पर इबन हशाम हिन ॻाल्हि कई आहे पर ॿिया के आद क़ौम सां को वास्तो हो वग़ैरह पर हिनजो शाइरीअ मंझि जेके मिसाल मिलनि था अरबी जे उमर अल क़ैस ऐं ॿियनि उन्हनि जे जो उन्हनि जो ज़िक्र आहे लुक़मान जी हिकमत जो त हीअ माना त अरबनि वटि ई मरूफ़ हुयो मशहूरु हुयो माण्हुनि खे ख़बर हुई त हिकिड़ो लुक़मान हकीम हिकिड़ो गुज़रियो आहे पुराणे ज़माने में इन करे मतिलबु त हीअ हिकिड़ो लेजेंडरी फिगर आहे माना त उन जी असलियत बि आहे पर हिकिड़ो जीअं हातम ताई रसूल सलाहु वसलम जे ज़माने जो माण्हू आहे हुनजो ज़िक्र क़ुर शरीफ़ में त कोन्हे पर अदी बिन हातिम हो उहो रसूल सलाहु वटि मुस्लमान थियो अची ऐं उनजी भेण जेका असां क़ैद हुई वग़ैरह वताई ख़ानदान मज़ा त इहे क़िस्म ख़ासि माण्हू जेके मशहूरु आहे अरबनि मंझि हातिम ताई वांगुरु हीउ बि हिकिड़ो लुक़मान हकीम जेको मशहूरु हुयो ॼण इहे हिकमत जूं ॻाल्हियूं चङाई जूं नसीहत जूं ॻाल्हियूं उन्हनि जे लिहाज़ खां हाउज़ बिल्लाहिम بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب حكمت وارو انه جو هي لقمان حكيم آهي حكمت وارو سو wisdom وارو صاحب اجي کي حكمت ني وڌي هو فقط اوتي خيرا كثيرا ومن يوت الحكمت فقط اوتي خيرا كثيرا الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ان قران دي متل قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون آخرت من يروب ضروريا ولك سوا كم قول هل دو بس بعد الموت كم ضروريا رسالة नबी पाक सलाहु अलैहि वसलम जी ऐं ॿियनि अंबियान अलैहि सलाम जी रिसालत ऐं तौहीद इहे टे मसाला टे तौहीद ऐं पोइ रिसालत ऐं पोइ बस बादल मौत बस बसल मौत न वञी त चिटो कम खां अलाह सली रासी अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतुल लिल मोहसिनीन अल्लज़ीन युमिनूना सलात व युतूना ज़कात वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम। ये आहिनि जेके अलाह ताला वटां हिदायत ते आहिनि। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इहे आहिनि सक्सेसफुल सलाह सभु फलाह वारा, निजात वारा ऐं पंहिंजो सेल्वेशन वारा, जिनखे सेल्वेशन हासिलु आहे, निजात हासिलु आहे, उहा उहे आहिनि। भई नास ॿिया के माण्हू आहिनि उन्हनि जी बि ॻाल्हि आहे। भई नास ऐं नास खे यानी इंसान ज़ात खे ही एड्रेस करे थी हीअ सूरत। या इहो हन्नास अॻिते अचे थो लफ़्ज़ त माना मके जी सूरत इन करे बि आहे ऐं सभी इंसान ज़ात खे ॼण एड्रेस थो करे अलाह सुबहानहु ताला। ऐं इहो हिन में वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस। लहवल हदीस माना बुछड़ियूं ॻाल्हियूं, बुछड़ा नावेल, बुछड़ियूं स्टोरियूं, बुछड़ियूं फहाशी जूं स्टोरियूं, या मतिलबु त राग म्यूज़िक खे बि के माण्हू जेके आहिनि बुछड़े राग खे बुछड़े हुनखे उहो लहवल हदीस सम्झंदा आहिनि। पोइ जेको आर्ग्यूमेंट आणनि था म्यूज़िक जे ख़िलाफ़ु, उहो बि इन लहवल हदीस जे लफ़्ज़ मञा। पर हाणे पोइ हुन म्यूज़िक जो आहे त दाऊद अलैहिस्सलाम वॼाईंदो हो ऐं ॻाईंदो बि हो, ऐं पंहिंजो ॻाइणु जेको आहे सो भलो बि आहे, सुठो बि आहे, ख़राब बि आहे। फहाशी वारो जेको आहे सो ख़राबु आहे, भलो जेको आहे सो भलो आहे। पोइ इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हुन ते पंहिंजे अया उलूमुद्दीन में जे पूरो हिकिड़ो किताबु लिखियो, मतिलबु हुन में फ़सल आहे, बाब आहे, छा जेको चैप्टर आहे पूरो म्यूज़िक ते। त म्यूज़िक जेको आहे सुठो बि आहे, उहो जेको आहे सो भलो आहे, त ॿुधणु आराम कोन्हे। पर दोल वॼाइणु, हीअ करणु, हू करणु, पोइ उन ते मुख़्तलिफ़ आराऊं आहिनि। पर उन में असीं कोन था वञूं हींअर। पर मिनंदासि मई यश्तरी लहवल हदीस, हुनजो मक़सदु हूंदो आहे लियुदिल अन सबील अल्लाह, अलाह जे रस्ते खां गाफ़िल करणु, गाफ़िल करणु ऐं अलाह खां हटाइणु ऐं गुमराह करणु। पोइ इहो जेको बि आहे सो पोइ हाणे म्यूज़िक हुजे की खणी, भले क़ुर जूं आयतूं पढ़ी ऐं गुमराह करे माण्हू, ऐं पंहिंजी कहिड़ा किताबु सुठो भलो किताबु जेको अलाह जे रस्ते खां हटाए, त उहो त बेकार थियो। पर बहरहाल इहा ॻाल्हि हदीस लियुदिल अन सबील अल्लाह बग़ैर इल्मिन व यत्तख़िज़ुहा हुज़्वा। यत्तख़िज़ुहा माना बणाए थो हुनखे मसख़री, यानी अलाह जे कलाम खे ॿियनि खे चङनि शयुनि खे मसख़री थो बणाए ऐं मसख़रो थी वेठो कम खे हलाए। उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। मसख़रा माण्हू कहिड़ी बुछड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, वरी चङाई वारी हुनखे उल्टो करे, जन्नत जे मुतलिक़ मसख़री, दोज़ख़ जे मुतलिक़ मसख़री, रसूलनि जे मुतलिक़ मसख़री, फलाणे जे मुस्क सभिनी जे मुतलिक़, त पोइ उहे त अज़ाबुन मुहीन उन्हनि खे मिलंदो। उलाइक लहुम अज़ाबुन मुहीन, ज़लील ख़ुआरी वारो अज़ाब मिलंदो। वज़ा तुतला आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन। जॾहिं पढ़ी थियूं वञनि आयातूं उन्हनि ते क़ुर शरीफ़ जूं, त उहे भॼी था वञनि तकबुर, हठ वॾाई, गुरूर जे करे। कलम यस्मा, जहिड़ो ॼण ॿुधाऊं कोन को। कन्नफ़ी उज़ न वखरा, जीअं सन कननि में का ॿाड़ाण हुजे, बोड़ाण हुजे। फबशिरु बेअज़ाबिन अलीम, पोइ ख़ुशिखबरी ॾिए हुनखे दर्दनाक अज़ाब जी, दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशिखबरी, ख़ुशिखबरी हुजे ई भले मलाई। इन الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم। ईमान वारनि जी ॻाल्हि, خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم। हाणे उहो अलाह जी तारीफ़ आहे हाणे अॻिते। ख़लक السماوات والارض والله جن آسمان بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي अन तमीद बिकुम। ज़मीन ते जबल जेके आहिनि से मेखनि जे लिहाज़ त जीअं लुॾे न धुॾे न। वबसफ़ी आमिन कुल दाब, ऐं सभु जानवर जेके आहिनि, इंसान, माण्हू, हैवान पखी पखण सभु विधा अथसि पखेड़िया अथसि। वंज़लना मिन समाए मान पाणी थो वसाए आसमान वञा फंबतना फिया मिन कुल ज़ौजिन करीम कहिड़ा सुठा फल मेवा भाॼियूं अनाज बनाए थो। हाज़ा ख़लकुल्ला इहो आहे अलाह ताली ख़लक थियल शइ। फारूनी माज़ा ख़लक लदीन मिन दूनी ॿुधायो असांखे ॾेखारियो त ॿियूं कहिड़ियूं ख़लकियूं आहिनि शयूं जीअं अलाह खां सवाइ जेके तव्हांजे शरीकनि मुशरकनि जे लाती मनाती उज़ा ऐं फलाणे टीर मटीर कहिड़ियूं शयूं ख़लकियूं आहिनि। ख़लकियल जेका शइ आहे त अलाह जी आहे। बाक़ी हाणे साइंटिफिक जेका तरक़ी हींअर थी आहे उहा प्रोडक्शन आहे उन अलाह जे ख़लकियल शयुनि मज़ा फैक्ट्रियूं आहिनि कीअं आहिनि कीअं जेको आहे का शइ अहिड़ी जेका इंसान जे नफ़े जी हुजे इन लिहाज़ खां खाइण पीअण जी हुनजी हुनजी सवादु कोन का। बल ज़ालिम नफ़ी दलालिम मुबीन हाणे अचे थो हिन खां पोइ ॿारहीं आयत खां आथेना लुकमान हिकमत असां ॾिनीसीं लिकमत अलाह ताला चए थो असां हुनखे हिकमत ॾिनी। हिकमत ॾिनी माना नबूअत ॾिनी त नबी हूंदो मतिलबु त हाणे अलहमदिल्ला पर असांखे हुनजो त तौरात जे नबीअनि मज़ा उहो कोन्हे हीअ अरबनि जे नबीअनि मज़ा आहे मतिलबु त जेके हिकमत ॾिनी वई त हिकमत हिकिड़े लेवल ते आहे त हिकमत जंहिंखे ॾिनी तंहिंखे वॾी ॻाल्हि ॾिनी त अलाह ताला ॾिनी चए थो छा त असां ॾिनी हुनखे वलक़द आथैना लुकमान अल हिकमत इन करे असांजा आलिम जेके आहिनि से ज़ुल्क़रनैन या लुकमान हकीम या ख़िदर वग़ैरह जे मामले में थोरो ख़ामोश आहिनि या चुप आहिनि या त मुबहम आहे ॻाल्हि। इन करे अलाह ताला हुननि जो नबीअनि जे लिस्ट में नालो न रखियो आहे पर अलॻि अलॻि इन्हनि टिन्ही जो ज़िक्र कयो आहे। बरा हू बादशाह हुन सां अलाह ताला ॻाल्हायो हुनखे मोकिलियईं हिकमतियूं ॻाल्हियूं ज़ुल्क़रनैन खे हेॾे लुकमान आहे चए थो असां पाण हुनखे हिकमत ॾिनीसूं अलाह हुनखे हिकमत ॾिनी को मूं तो को पठाण को ग्रीक को फलाणे कोन ॾिनी। अलाह ताला चए थो मूं हुनखे हिकमत ॾिनी पोइ हाणे छा कजे पोइ ज़रूरु अलाह ताला ॾिनसि माना अलाह ताला नबी पैगंबर मुंहिंजे हिसाब सां कोन आयो पर तौरात जूं सभु ॻाल्हियूं हुन मज़ आहिनि क़ुर शरीफ़ जूं ॻाल्हियूं हुन मज़ मतिलबु जेको तस्दीक करे थो अलाह ताला पंहिंजो क़ुर में हुनजे ॻाल्हियुनि जी। बहरहाल वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत पहिरीं ॻाल्हि कहिड़ी थो चएसि अन अशकुर लिल्ला शुकुरु कर अलाह जो शुकुरु जेको कंदो हज़रत दाऊद अलाम हज़रत सुलेमान अलाम जी ॻाल्हि आई पंहिंजो केतिरियुनि सूरत में सुभाउ मंझि ऐं पंहिंजो हिन खां अॻु में पंहिंजी सूरत कहिड़ी नमल मंझि त शुकुरु करण वारा हुआ इहे ॿई हज़रत दाऊद अलाम ऐं हज़रत सुलेमान अलाम सां फर्ज़ंद त हिते अलाह ताला लुकमान में अलाह चयो शुकुरु कर अलाह खे बि सुञाण ऐं ॿी सभई ॻाल्हियूं जेके आहे नबूअत खां ॿाहिरि कोन्हनि तौरात खां ॿाहिरि कोन्हनि क़ुर खां ॿाहिरि कोन्हनि जेके हू करे थो का अहिड़ी ॻाल्हि कोन थो करे जंहिंजी क़ुर तस्दीक न करे। ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يعني پنج پٹ کي تو چوي لقمان الله تعالى چيو مون ان کي حکمت سکاري جي حکمت آهي جن کي پنج لا تو ڪري چنگائي پنج سس جو جنت ۾ ويندو جي ڪري نٿو سکي حکمت ته وہ جنم ۾ ويندو ته ڀلي وڃي الله تعالى بے پرواه آهي بادشاه ہاں لقمان سان پنج پٽ کي وائز تو ڪري उहो पोइ सॼी सूरत आख़िर ताईं शायदि उजा हुजे पर जेके बि जिते बि हुजे पोइ अलाह ताला पाण थो ॻाल्हाए या लुकमान थो ॻाल्हाए या लुकमान जे थ्रू अलाह थो ॻाल्हाए पाण इहा ॻाल्हि ॾिसो छा आहे। वज़ क़ाल लुकमान अल इब्नी वहुअ यज़ हू ऐं हुनखे नसीहत ते कयईं बेटे पुट खे नसीहत कई हज़रत सुलेमान अलाम जेको आहे हुनजो किताबु आहे प्रोवर्ब्स जो अमसाल जो दरबुल अमसाल हाणे उहो बि जेको आहे सो हिकमत जो किताबु आहे ऐं उहो बि जेको आहे सो हिन लुकमान हिकमत जे पुट खे सेखारे त छा करणु घुरिजे कीअं रहणु घुरिजे ज़िंदगी में कहिड़नि सां हौसलनि वेहणु घुरिजे कहिड़नि सां सुहबत करणु घुरिजे कहिड़नि माण्हुनि सां का सुहबत न करणु घुरिजे कहिड़नि खां भॼणु घुरिजे परे रहणु घुरिजे इहे ॻाल्हियूं प्रोवर्ब्स किताबु जेको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जे नाले ते आहे उहो बि जेको बाइबल में शामिलु आहे, तौरात जो मतिलबु पंज किताबनि में न आहे पर विज़डम जे किताबनि मंझि आहे, त उन मंझि इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां आहे. बस قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني اے مجا پیارا پٹ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام چتو یا بنی مجا پیارا پٹ. ہتے لقمان علیہ السلام پنجے پٹ کے تو چے یا بنی اے مجا پیارا پٹ نڈا پٹ یا بنی لا تشرک باللہ اللہ سا کے شریک نہ کر ان الشرک ظلم عظیم. شرک جو کہ ظلم پنجے پان تے بھی ہے ऐं वॾी ख़राबी आहे. वफ़सैन अल इंसान बि वालिदे ऐं वसियत कयईं अलाह ताला पंहिंजे इंसान खे वालिद जे वालिदैन जे मुतलिक़ ॿिन्ही जे साॻी ॻाल्हि जेका बनी साहिल में काफ़ में सुर में ॿियनि जॻहियुनि ते. वसैन अल इंसान बि वालिदे हमलत हो उम हू वहननि अला वहननि. मानस हुनखे हमल में रखे थी तकलीफ़ खां तकलीफ़ में. वहलन अला वहनन वफ़िसाल हू फी आमैन ऐं खीर छॾाइणु हुनजो वग़ैरह वग़ैरह. इहो ॿ सौ साल ॿिनि सालनि में पूरो थिए थो, चोवीहनि महीननि में या टीहनि महीननि में. सूरत ॿियनि हंधि ते आहे टीहनि महीननि में, यानी ॿ साल या अढाई साल लॻनि था. अनिश्कुर करे अलाह ताला फ़रमाए थो त शुकुर कर मुंहिंजो वल वालिदैख ऐं तुंहिंजे वालदैन जो शुकुर कर. शुकुर में वालदैन खे शरीक थो करे अलाह सुभान ताला. ॿी कंहिं ॻाल्हि में वालदैन खे कंहिंखे बि शरीक नथो करे, नबीअनि खे शरीक नथो करे, वालदैन खे शुकुर में शरीक थो करे. त मूंखे मुंहिंजो शुकुर कर ऐं पंहिंजे वालदैन जो बि शुकुर कर. حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في يومين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. موتي وچ موري تو کہ موڈا ہے تے مو جو شکر کر والدین جو شکر کر ایا حساب کتاب کندو سا موتے موڈے موٹھی اینے پوتیندو بس بدل موت کان پو. وین جاہدا کہ जेकॾहिं तुंहिंजा वालदैन तोखे रोकीनि था, या साॻी ॻाल्हि आई पंहिंजो सूरत अनकबूत में, त जेकॾहिं वालदनि माइटनि जी सभु चङाई तूं सभु ॻाल्हि मञ, पर जेकॾहिं तोखे कुफर ॾे कोठीनि था त उहा ॻाल्हि कुफर जी ॻाल्हि न, बाक़ी ॿियूं सभु हुननि जूं ॻाल्हियूं मोकिलियूं. हिननि ॿिन्ही हिते सूरत अनकबूत में ऐं हिते वंतुशरिक बि मूंसां गॾु को शरीक थो करे थो कंहिंखे शरीक करण जी ॻाल्हि था तोखे चवनि, त पोइ मां लह सलक बि इल्मुनि जंहिंजी तोखे ॻाल्हि ख़बर न आहे. फला तुते हुमा पोइ हुननि जो चयो तूं न मञ हिन ॻाल्हि में. व साहिब हुमा फि दुनिया मारूफ़ आहे, पर उन खां सवाइ बाक़ी हुननि सां सोबत रख सुठी, सुहिणे नमूने सां हुन सां हल, मारूफ़ नमूने सां हल. हाणे असांजी सूरत ममताना में सूरत जेका आहे पंहिंजो मदनी मद आहे, ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला जी नियाणी जेका उहा मोकिले थी त मुंहिंजी माउ आई आहे मूं वटि, उहा मुशरिक आहे, ऐं हुन सां चङाई करियां या न करियां, त पोइ अलाह चयो हुन सां चङाई तूं कर. मां मुस्लमान थिए त भले थिए, न थिए त न थिए, संदसि मर्ज़ी आहे, पर तुंहिंजी माउ आहे तूं हुन सां चङाई कर. पर जेका शिरक जी ॻाल्हि करे थी त उहा न मञ, त इहा ॻाल्हि बि उते आहे. फलात ते मा व साहिब माफ़ि दुनिया मारूफ़नि व तबे सबील मन अनाब इलही, ऐं हल उहो रस्तो जंहिं उन्हनि माण्हुनि जो जंहिं मोह कयो मूं ॾांहुं. अनाब अली मूं ॾांहुं मोड़े मुनीब जेको आहे सो अलाह ॾांहुं मोटण वारो, अनाब जेको माना अलाह ॾांहुं मोटण वारो, इलाही मूं ॾांहुं जेको मोटे थो. सुम इलाही मर्ज़ हुकुम सुम इलाही मर्ज़ हुकुम, पोइ सभई वरी रुजू कंदा मूं ॾांहुं, मोटंदा मूं ॾांहुं, जेको अॻु में फरमाई इलाही अल मसीर ऐं इलाही मर्ज़ हुकुम. साॻी ॻाल्हि आहे, तई सभु मोटंदो तव्हांजो मर्जो, मोटण जी जॻह तव्हांजी मूं वटि आहे. फोन न बि हुकुम पोइ आउं तव्हांखे ख़बरूं ॿुधाईंदुसि सभियूं त तव्हां चङाई कई या न कई पंहिंजे वालदैन सां ॿियनि सां. फोन न बि हुकुम बि मां कोन्तुमि तामलून मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि जेको तव्हां अमल कया। या बुनैया वरी फरमाए थो, या बुनैया मुंहिंजा प्यारा पुट, इन हा इन तकु मिसकाल हब्बतिन बिन ख़रदलिन फतकुन फी सखरतिन ओफिस समावात ओफिल अर्द या थी बि अल्लाह। यानी चङाई जेका तो कई हूंदी उहा भले सरहद ॼाणे जेतिरी चङाई, उहा भले पथर जे विच में हुजे को किथे बि हुजे, उहा त काऊं खणी ईंदुसि। यानी चङाई हूंदी बुराई हूंदी सभु, उहो तुंहिंजी जेको आहे वमई अमल मिसकाल ज़रतिन ख़ैर हींअर, वमई अमल मिसकाल ज़रतिन शर हींअर। सूरत ज़लज़ाल जी बि ॻाल्हि आहे, हिते मिले ख़ैर दिलि जेतिरी। हाणे पंहिंजो मतिलबु कहिड़ो बि माण्हू किथे बि मरी वञे हलियो, हुनखे बि असीं खणी ईंदासूं क़यामती ॾींहुं, भले टुकड़ा टुकड़ा थी वञे, पीसमील थी वञे, भले ख़ाक करे छॾियोसि, साड़े छॾियोसि, हीउ त करे असां सभई मोटाए आणींदासूं, ऐं हुन जूं नेकियूं, हुन जा चङा कम, हुन जा बुछड़ा कम, उहे बि सभु असीं हाणे हुते रखंदासूं गॾु करे। या बनाई इन हा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन, उहा भले हुजे सखर में पथर जे अंदरि, ओफिस समावात ओफिल अर्द आसमाननि में भले हुजे, या फिर ज़मीन में हाणे जेके मथे वञनि था आसमान जे लाइ किथे, त उहे जेके भले उते मरी वञनि हलिया, उते केॾा लाश वञनि हलियो, असीं उनखे बि आणींदासूं, हुनजे नेकियुनि बुराइनि खे सभिनी खे आणींदासूं। अलाह ताला ॾांहुं हुनखे वठा मोटाए आणींदासूं। इन अलाह लतीफ़ ख़बीर, अलाह ताला ख़बीर ख़बर रखे थो, लतीफ़ आहे। या बुनैया, हाणे टियों दफ़ो चोथों दफ़ो घणो दफ़ो आहे, या बुनैया अखमिस सलात, सलात ई ॻाल्हि करे थो, पर न बि इनायत बाक़ी छा आहे। अखमिस सलात, सलात क़ाइमु कर, निमाज़ जेका अलाह ताला जी वर्शिप इबादत जेका आहे सां कर। या बुनैया अखमिस सलात व अमर बिल मारूफ़, मारूफ़ जो हुकुम ॾे, वनह अनिल मुनकर, ऐं मुनकर खां रोक माण्हुनि खे, वसबिर अलामा असाबक, ऐं इन सिलसिले में जेको तोखते थिए त सख़्ती ॾखियाई। मां माना त हीअ जेकर रसूल पाक सलाहु नौजवान शामिलु थिया पिए इस्लाम में, त पोइ उन्हनि खे जेके तकलीफ़ूं पहुचियूं पिए उन्हनि जे मुतलिक़ ई आहे, त वसबिर यानी हब्श खां जेको विया सभई नौजवान हुआ, हब्श में जेके हिजरत करे विया, पहिरीं हिजरत, पहिरीं 10-11-12 माण्हू हुआ, के केतिरियूं ख़्वातीन हुयूं, 3 हुयूं या केतिरियूं, उनखां पोइ 85 हुआ, पोइ 105 वग़ैरह थी विया हलिया, त पर उहे बि ॼण नौजवान हुआ। पोइ अलाह ताला हुननि जे मुतलिक़ ॼण इहा ॻाल्हि आहे, वसबिर अला मा असाबक, जेको तोते थिए सख़्ती ॾुखियाई छा, उन ते तूं सब्रु कर, पंहिंजो तुंहिंजा माइट या मुख़ालिफ़ या काफ़र जेके आहिनि तोसां ज़ुल्म कनि, त उन ते तूं सब्रु कर। इन ज़ालिक मिन अज़मिल उमूर, इहो तमामु भली ॻाल्हि आहे, ज़रूरी कमनि मज़ा आहे। अज़मिल उमूर, अज़म डिटर्मिनेशन वारियुनि ॻाल्हियुनि मज़ा हिकु ॻाल्हि आहे। भला तुसीर ख़दक लिनास, हाणे इहा तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे त इंसान ज़ातनि माण्हुनि सां गल मोड़ मोड़े गल ॻाल्हि न करंदो कर, यानी माण्हुनि खां मुंहुं फेराए न ॻाल्हि न कंदो कर, माण्हुनि सां तकबुरु हठ वॾाई सां ॻाल्हि न कंदो कर, नेठाई निवलत सां माण्हुनि सां हलंदो कर। भला तुसीर ख़दक, त हीअ मूंखां घटि आहे, हीअं आहे, हिन खां आउं कोन थो ॻाल्हायां वग़ैरह, ईअं न कर। भला तुसीर ख़दक लिनास, पंहिंजो गल जेको आहे माण्हुनि खां न मोड़, भला तमश फिल आरदे मरहा, ऐं आकर सां धरती ते न हल। इन अलाह ला युहिब कुल मुख़्तालिन फ़ख़ूर, अलाह ताला पसंदि नथो करे, न मुहबत नथो करे उन माण्हुनि सां सभिनी सां जेके फुटंदड़ ऐं टिलंदड़ ऐं वॾाई कंदड़ आहिनि। मुख़्तालिन फ़ख़ूर, टिली हलंदड़, मुख़्ताल फ़ख़ूर फ़ख़्र सां हलंदड़, वॾाई कंदड़ उन्हनि जे पोयां, उहो उनखे अलाह ताला पसंदि नथो करे। पसंदि थो करे माना नापसंदि थो करे, नापसंदि थो करे माना जहन में मोकिलींदो उनखे। वक़सिद फी मशीक, ऐं तुंहिंजे हलल चाल में, चाल में विचथरो थी हल, विचथराई चाल अख़्तियार कर। वक़सिद फी मशीक वहदुद मिन सौथिक, ऐं पंहिंजे आवाज़ खे झीणो कर, हेठां कर, नरम कर, मोलाई अखर सां वॾे आवाज़ सां न ॻाल्हाईंदो कर। वक़सिद फी मशीक वगदुद फी सौतिक इन अनकरल अस्वात ल सौतुल हमीर। सभिनी खां बुछड़ो आवाज़ु जेको आहे सो गॾु जो आहे, जॾहिं हिंगंदो आहे वॾे आवाज़ सां हिंगंदो आहे। तूं हिंगंदो न कर गॾु वांगुरु, सभिनी खां बुछड़ो आवाज़ु जेको आहे सो गॾु जो आहे। इहा अलाह ताला चई, तंहिं करे कंहिंखे पुछणो हुजे सुवाल त मुहबत सां, नरमाई सां, निवरत सां, नेठाई सां, चङाई सां पुछे कि वॾे वाक़े साबित करियो असांजे अॻियां, हीअं करियो, हू करियो। अरे भेणा, तुंहिंजे पीउ जा नौकर आहियूं, तुंहिंजे अॻियां असीं साबित करियूं इहा ॻाल्हि। तोखे कहिड़ी हुजत आहे, कहिड़ो बुरहान आहे जो असां खां तूं पुछींदो? दूर वञी पाए जो असां साल साबित कंदासीं तुंहिंजे अॻियां। मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां जेकॾहिं माण्हू गॾा वांगुरु हींगंदो त पोइ अॻे खे वरी बुछड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु करिणो पवंदो। इन करे अल्ला ताला फ़रमायो त वक़सिद फी मशीक वक़दुद मिन सौतिक इन अनकर असवातिल सौतुल हमीर। अलम तरो अन अलाह सखर लकुम माफ़िस समावाति माफ़िलद वसबग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिन अन्नास। हाणे आयत में शुरू में आहे, हले ई पई अञा आयत, वन नास मई युजादिल फिल्ला बग़ैर इल्म, अलाह सां जहिड़ो लॻाए वेठो आहे इल्म खां सवाइ। वला हुदम वला किताबिन मुनीर, न को उनखे हिदायत आहे, न को किताबु आहे को रोशन, जंहिंजे आथार, जंहिंजे आधार ते, जंहिंजे अथॉरिटी ते, जंहिंजे सुल्तान ते को हू दलील ॾींदो हुजे। वेदा अकील लहम तबियू बा अंज़र अलाह, जंहिं उनखे चइजे थो त जेको अलाह ताला नाज़िल कयो आहे उन ते हलो। कालू बल न तबियो मां वजदना अलाए आबाना, की असीं उन ते हलूं था जेको असां खे असां ॾिठो असांजे अबनि ॾाॾनि खे हलंदे जंहिं ॻाल्हि ते, असीं उन ते था हलूं। अलाह ताला फ़रमाए थो अलौकान शैतान यदऊं इला अज़ाबिस सईर, भले उनखे शैतान सॾींदो हुजे पंहिंजे दौज़ख ॾांहुं, अज़ाब सईर ॾांहुं, त त बि भले उन ते फॉलो कंदा उन नमूने सां। वमई युस्लिम वजह हू इलाह, जंहिं पंहिंजो चहिरो तस्लीम कयो अलाह ताला जे रस ॾांहुं, इलाह वहो मोहसिन, ऐं हूंदो बि सुठा कमु करण वारो, चङाई जा कमु करण वारो, अहसान करण वारो धरती ते। फ़क़त तमसक बिल उर्वथिल वुस्का, बेशक उन जेको आहे सो चंबड़ियो कड़ी मज़बूती सां, सख़्तु मज़बूती सां, उर्वथिल वुस्का उर्वका हबिल हबिल वुस्का सां, रस्सी जेका आहे अलाह ताला जी। या सूरत बकर में बि अहिड़ा अल्फाज़ आया पंहिंजो सूरत आयतुल कुर्सी खां पोइ हिकिड़ी आयत छॾे, तमसबिल उर्वतल वुस्का वई लाहे आख़िबतुल उमूर, ऐं आख़िबत जेका पछाड़ी आहे, नतीजो जेको आहे हर हिकु अमलनि जो सो अलाह वटि आहे, यानी उहो बदिलो कहिड़ो ॾींदो उहो अलाह ताला ॾींदो। वमन कफ़र, जंहिं कुफ़ुर कयो, फला यहज़ुन क कुफ़ुर हो, पोइ तोखे नबी पाक सलाहु आल वसलम उनजो कुफ़ुर ॻणितीअ में न विझे, रंज न करे, तूं परेशान न थी। वमन कर तूं छा चओ चवंदा त टेंशन न वठ तूं। वमन कफ़र फला यहज़ुन क कुफ़ुर हो, हुनजो कुफ़ुर तोखे टेंशन में न विझे, तोखे हिज़न में न विझे, तोखे ॻणितीअ में न विझे, तोखे रंज न करे। इलाही न मर जो हुम, हे सभई मोटी ईंदा, हुनजो मोटणु असां ॾांहुं आहे, मोटण जी जाइ हुनजी असां ॾांहुं आहे। फन नबियो हुम बीमा आमिलू, पोइ असीं हुननि खे चङी तरह सां ॿुधाईंदासूं जेको हुननि अमल कयो हो। इन अलाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला ॼाणे थो जेको हुननि जे सीननि मंझि आहे, उहो बि ॼाणे थो। नुमतियो हुम कलीलन सुम न थर हुम इला अज़ाबिन ग़लीज़, असीं नफ़ो ॾींदासूं ज़िंदगी में रहण जो, मतान हयात दुनिया जेतिरो हर वक़्तु हूंदो हिनजो उन थोरे वर्से जे लाइ, सुम मदा तुर हुम, पोइ अड़ाईंदासूं उन्हनि खे इला अज़ाबिन ग़लीज़, घाटी अज़ाब में, सख़्तु अज़ाब में। वलाइन साल त हुम मन ख़लक समावाति वल अर्ध, जेकर हुन खां पुछी त कंहिं ख़लकियो आहे आसमान ज़मीननि खे, यकूलुन अलाह, त हू ज़रूरु चवंदा त अलाह ख़लकियो आहे, अलाह ख़लकियो आहे, पोइ ॿिया शरीक छा था कयो। कुल अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह, या ॻाल्हि तव्हां सही सम्झो था, भले अक्सर हुम लाइमून, पर नथा सम्झनि त भई जॾहिं अलाह ताला ख़लकी आहे हर शइ आसमान ज़मीन, मूंखे बि उन ख़लकियो आहे, त पोइ वरी बुतनि खे छा था पूॼा, लात खे मन्नात खे फलाणे खे टीरे खे मटीरे खे छाला पूजा या सम्झनि नथा अक्सर हुम ला या रमून या लिल्लाह माफ़िस समावात माफ़िल अर्ज़ इन अल्लाह हुवल ग़नीयुल हमीद वलो अन माफ़िल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहर यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहरिन मा नफ़दत कलिमातुल्लाह इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हाणे हिन जहिड़ी आयत सूरत अहज़ाब में ईंदी उहा अञा मतिलबु त मदईअ जी आहे पंहिंजो सूरत उन मंझि उन में आहे हिकिड़ो बहर ऐं उनजी ॿियो मदद करे पर हिते आहे त हिकिड़ो बहर ऐं उन जो कॾहिं सत ॿिया समुंड मदद कनि ऐं ॿिया सभु कलम वण जेके आहिनि से कलम थी वञनि त उहे कलमात जेके अलाह ताला जा पूरा करे न सघबो आहे। लिखी इन अलाह अली अज़ीज़ुन हकीम मा ख़लकुकुम वला बासुकुम इला क नफ़्सिन वाहिदतिन यानी असांखे ख़लकण ऐं तव्हांजो ॿीहर रिज़रक्शन करणु बासबादल मौत करणु ईअं आहे जीअं की हिकिड़े माण्हूअ खे असां ख़लकियो हितां आसमान बि ख़लकिया असां ज़मीन बि ख़लकी असां सिज बि ख़लकियो असां चंड बि ख़लकियो असां सितारा ख़लकिया असां हिकिड़ो माण्हू सॼी ख़लक मखलूक जेका इंसान ज़ात उहो हिकिड़े माण्हू वांगुरु आहे असांजे लाइ हिकिड़ो कुन फ़कून चऊं थी पवंदो। मा ख़लकुकुम वला बासुकुम इला क नफ़्सिन वाहिदतिन इन अलाह समीउन बसीर अलम तर अन अलाह युलजुल लैल फ़िल नहार युलजुल नहार फ़िल लैल वसख़र शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा वन अलाह बिमा तअमलून ख़बीर ज़ालिक बि अन अलाह हुवल हक़ व अन मा यदऊन मिन दूनिल बातिल व अन अलाह वल अलील कबीर। हाणे इहो लफ़्ज़ु आहे जो असांजे अबू अहमद खे सम्झ में आयो त हुन ख़्वाब में ॾिठो त इहो लफ़्ज़ु चवे पियो पर अलहमदिल्ला पोइ इहा वाक़ई हक़ीक़त आहे त जेको बि अन अलाह हुअल हक़ ज़ालिक बि अन अलाह हुअल हक़ ऐं बाक़ी उन खां सवाइ वन मा यदऊन मिन दूनिल बातिल ऐं जंहिं अलाह खां सवाइ जंहिं शइ खे सॾीनि था उहो सभु बातिल आहे पर अलाह ताला ई सॼी काइनात बातिल न ख़लकी आहे। इहो सूरत आल इमरान में अलाह ताला फ़रमायो वन अलाह उल अलील कबीर बेशक अलील कबीर आहे। अलम तर अन अलाह अन अलम तर अन अल फुल्क तजरीफ़िल बहर बि नेमत लाहेकुम मिन आयात ही इन फ़ी ज़ालिक ल आयात कुल सबारिन शकूर वेदा गशियम मौजुन क ज़ुल دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل قطار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير हाणे हीअ पंज जेके आख़िरी आयतूं आहिनि हुन मुंहिंजा मतिलबु त इंसान ज़ात खे ख़बर कोन्हे छा कहिड़ी आहे छा न आहे पर हाणे इहा ॻाल्हि वॾी डिघी आहे इन करे इन हिकिड़े वधीक हुजत कोन था करियूं हाणे अलाह मौफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वाहना सवात मुस्तक़ीम सवात लज़ीन अनम तलीम ग़ैर मखदूबीन आमीन रबना तक़बल मिना इन कंत समी अलीम वतुब अलैना इन कंत तवाबुरहीम حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم